Pris vare du som låter oss glada vakna och över jorden åter. Som skall försvinna likt den i går förgick. Omo vi då besinnade